Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po zatrzymaniu osób w sprawie korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym sprawdzono ich mieszkania. CBA złapało 10 byłych i obecnych dyrektorów sądów. Wielki powrót Stanisława Wyspiańskiego do Krakowa. Wieczorem rusza wystawa z pracami tego dramaturga, poety i malarza. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie może mieszkać polska piłkarska reprezentacja podczas mundialu w Rosji. Przeszukano mieszkanie osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym korupcji w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Chodzi o 10 byłych i obecnych dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej. Nasza reporterka Ksenia Maćczak ma najnowsze informacje na ten temat. Zatrzymania to kolejna odsłona śledztwa w sprawie korupcji, prania pieniędzy i zorganizowanej grupy przestępczej działającej w i wokół Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jak informuje prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie prokuratorskie zarzuty usłyszało 16 osób. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd miał zawierać z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie różnych usług, a firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego sądu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już zapowiedział odwołania prezesów sądów. Potrzebne jest uzdrowienie i sanacja i działania zdecydowane z jednej strony w postaci skalpela, jakim jest postępowanie karne, ale też w postaci zmian organizacyjno-ustrojowych, które zapobiegną tak wielkiej skali patologii na przyszłość. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Policjanci zabezpieczają ślady po ataku wandali na ośrodek kultury muzułmańskiej w Warszawie. W nocy wybito tam kilkanaście szyb. O tym, co teraz dzieje się w ośrodku, mówi Edyta Wisowska z Policji Warszawa Ochota. W tej chwili na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci ustalają, kto ma związek z tym zdarzeniem, aby taka osoba lub osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Będziemy sprawdzać, w jaki sposób doszło do tego uszkodzenia mienia. Policja dostała zgłoszenie o 6 rano. Ochroniarz usłyszał hałas około 1 w nocy. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć sprawców. Stanisław Wyspiański wraca do Krakowa. Po kilku latach przerwy w stolicy Małopolski będzie wystawa poświęcona twórczości dramaturga, poety, malarza i grafika. O 18:00 Muzeum Narodowe w Gmachu Głównym otworzy wystawę prezentującą pełną kolekcję jego dzieł. Jest teraz przed muzeum nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Witam, dzień dobry. Pawle, jakie prace trafią na wystawę? To głównie grafiki, obrazy, pastele, fragmenty utworów, ale też projekty witraży czy wzory mebli. Jak mówią kuratorki wystawy, na ekspozycję trafiło blisko 500 prac Stanisława Wyspiańskiego. Nasza wystawa będzie oczywiście wyborem jedynie z ogromnej liczby obiektów, które znajdują się w zbiorach. Staramy się pokazać go przede wszystkim jako artystę plastyka, ale też niewątpliwie bardzo dużą rolę w naszej wystawie odgrywają teksty literackie. Magdalena Laskowska i Danuta Godeń zapewniają, że będzie to największa w historii wystawa prac Wyspiańskiego. Na ekspozycji nie zabraknie nawiązań do słynnych witraży artysty. Zwiedzający po raz pierwszy będą mogli zobaczyć m.in. w całości projekt słynnego witrażu Bóg Ojciec. Do 2012 roku prace Stanisława Wyspiańskiego były prezentowane w kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. Wtedy też zapadła decyzja o wykorzystaniu kamienicy do wystaw zmiennych, a dzieła artysty trafiły do renowacji. To był z Krakowa Paweł Pawlica. Dodam, że konserwatorzy odnowili m.in. 47 rysunków i grafik oraz 50 pasteli. Blisko 200 prac zyskało nowe oprawy i ramy. Soczi oraz Kazań. M.in. te miasta brane są pod uwagę przy wyborze miejsca, gdzie będzie mieszkała polska reprezentacja piłkarska podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Poinformował o tym dyrektor Departamentu Komunikacji Mediów PZPN Janusz Basałaj. Na dzisiaj najbliżej to jest Soczi, czyli Hotel Hyatt, niczego nie ukrywamy, bo w zasadzie wszystko jest już sprawdzone, obejrzane. To jest nasz hotel tak zwanego pierwszego wyboru. Kazań jest trzecim albo czwartym wyborem. Są dwa różne diametralne punkty pobytowe, no bo jeśli chodzi o Kazań, 40 kilometrów za miastem, taka baza klasyczna nad Wołgą, pięknie położona, lasy, pola golfowe. Natomiast Soczi, hotel sześciogwiazdkowy, niczego tam nie brakuje, jak to się mówi. 1 grudnia poznamy rywali reprezentacji Polski w fazie grupowej. Losowanie będzie w Moskwie. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 14 czerwca. Kontrolę nad twitterowym kontem odzyskał MSW Białorusi. Profil jednego z regionalnych oddziałów został przechwycony przez hakerów. To samo stało się z kontem policji. Hakerzy umieścili na nich informację, że prezydent Rosji Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow są poszukiwani na Białorusi w związku z ludobójstwem dokonanym w Czeczenii, Gruzji, Syrii i na Ukrainie. Sprawę nagłośniły niezależne białoruskie media. Zaraz Zaraz potem Państwowa Agencja Prasowa Białta poinformowała, że MSW przywróciło kontrolę nad twitterowymi kontami. To był serwis Trójki. Dzisiaj w ciągu dnia na termometrach od 2 stopni Celsjusza na wschodzie do 5 na zachodzie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich możliwy deszcz, a także deszcze ze śniegiem. Z kolei sam śnieg spadnie w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Tylko dzisiaj wodoodporny trimmer Braun do pielęgnacji całego ciała taniej o 70 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerii Ste dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerii Ste ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Black Friday w Orange trwa do dzisiaj. Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami już za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Tylko do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Śpiesz się, zamów w salonach lub na orange.pl. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze. Kiedy się nimi dzielisz? My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W Plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. 2 razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się. To już 8 minut po południu. Wciąż nie milkną dyskusje po przedstawieniu przez ministra Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, założeń do ustawy o jawności życia publicznego. Cel jest jeden, skuteczne zwalczanie korupcji, a temu ma służyć m.in. lustracja majątkowa. Projekt zatem rozszerza znacznie liczbę osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia będzie składać 108 grup zawodowych. Do tej pory obowiązek dotyczy 75 grup. Dziś jawne są oświadczenia osób wybranych na przykład w wyborach, czyli posłów, senatorów, prezydenta, także sędziów, prokuratorów, członków rządu, czy na przykład prezesa Narodowego Banku Polskiego. Po zmianach obowiązek dotyczył będzie m.in. członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Komisji Nadzoru Finansowego, członków rad nadzorczych banków państwowych, członków rad powszechnych towarzystw emerytalnych. Ale nie tylko. Jawność majątkowa dotyczyć będzie także kierownictwa ZUS-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, członków Rady Mediów Narodowych, Państwowej Komisji Wyborczej. Na liście znaleźli się także komornicy, notariusze, rektorzy uczelni, syndycy, także strażacy, strażnicy miejscy, i policjanci. W sumie to około 1,5 miliona osób. Dodatkowo szef CBA będzie miał prawo zażądać oświadczenia majątkowego również od osób spoza listy, o czym za chwilę. Oświadczenia majątkowe w nowym kształcie, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak powiedziałem, szef CBA będzie mógł zażądać oświadczenia majątkowego od osób spoza listy, tak więc także od tych, których ustawa nie uwzględnia. Co to znaczy? Chodzi o każdą osobę, która pełni funkcję publiczną? Panie redaktorze, rzeczywiście szef CBA otrzyma na mocy naszej ustawy o jawności uprawnienie, żeby raz w roku zażądać, czy zobowiązać osobę pełniącą funkcje publiczne do wypełnienia oświadczenia majątkowego. Będzie to oświadczenie majątkowe, że tak się wyrażę, na dzień konkretny, który wyznaczy szef CBA. Mhm. I to jest uprawnienie, które jakby ma być takim dodatkową lustracją majątkową osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z na przykład uzyskaniem przez CBA jakichś informacji dotyczących stanu majątkowego. Czyli mówimy o sytuacji w jakiś sposób uzasadnionej. To określa artykuł 54 projektu tego ustawy. Zatem to może być na przykład nauczyciel, może być pielęgniarka, może być również dziennikarz, czy tak? Nie jestem pewien, czy dziennikarz to jest ta grupa zawodowa, która jakby podchodzi pod naszą ustawę, natomiast rzeczywiście każda osoba pełniąca funkcję publiczną będzie mogła zostać zobowiązana przez szefa CBA. Natomiast jeśli mogę, to bo tutaj dzisiaj rozmawiamy po raz kolejny, konsultacje społeczne odbywamy dotyczące naszej ustawy i tu minister Maciej Wąsik dzisiaj w Radzie Dialogu Społecznego zadeklarował pewną zmianę tego zakresu, od którego pan zaczął. Chodzi o zakres tego, jak dużo oświadczeń majątkowych będzie publikowane w internecie. To nowe informacje właśnie, bo tak to jest, chciałem zapytać, co się zatem zmienia? Pan minister Wąsik ogłosił, że prawdopodobnie ten katalog zostanie zawężony i będzie jakby on wyglądał w sposób podobny do tego, który obowiązuje obecnie, co oznacza, że dostępne publicznie mają pozostać oświadczenia majątkowe osób kierujących najważniejszymi urzędami i instytucjami w Polsce, natomiast pozostałe osoby, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, a nie będą pełniły takich kluczowych funkcji, pozostaną te oświadczenia tylko w dyspozycji odpowiedniego urzędu. Odpowiednich służb. No to zmiana, panie rzeczniku, zasadnicza, bo to budziło ogromny niepokój i sporo pytań, bo ta jawność tych oświadczeń majątkowych dotycząca wielu zawodów, wielu funkcji oznacza publikację w internecie. Tak, rzeczywiście takie założenie przyjęli autorzy ustawy. Tutaj po konsultacjach społecznych, ale również po konsultacjach z samorządowcami ministrowie podjęli decyzję, żeby ten katalog jednak jeszcze raz przejrzeć i ograniczyć. Pozostaje zasadą niezmienną, że oświadczenia majątkowe mają być wypełniane. Tutaj stąd nowa penalizacja braku oświadczeń majątkowych i ich niewypełniania czy wypełniania w sposób fałszywy, natomiast rzeczywiście katalog tych oświadczeń, które mają być dostępne publicznie, jawnych, publicznie, nie zostanie ograniczony. Rozumiem, panie rzeczniku, oświadczenia majątkowe na przykład sędziów czy też prokuratorów, ale po co obowiązek składania oświadczeń dla na przykład strażników miejskich czy też strażaków? Obowiązek, przypomnijmy, dotyczy nie tylko ich, także ich rodzin. Nie, tutaj też pewna, znaczy no rodzin o tyle, o ile żyją we wspólnocie małżeńskiej i majątkową. Tak, oczywiście. Mają wspólnotę i to rzeczywiście. Natomiast proszę pamiętać, że ten katalog osób upoważnionych i zobowiązanych został wypracowany przy współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i jakby on jest, również bazuje na doświadczeniach CBA z ostatnich lat. To jest służba, która ma już duże doświadczenie w badaniu tych oświadczeń. No i tutaj katalog odzwierciedla pewne grupy ryzyka, jeżeli chodzi o te osoby, które są zobowiązane do oświadczeń majątkowych wypełnienia. Mhm. Także to jest podstawą, tutaj były pewne szacunki i te doświadczenia, które płyną z analizy obecnych przepisów. Zarówno strażnicy miejscy, jak i strażacy to są te grupy, które są w pewnej grupie podwyższonego ryzyka korupcyjnego. Strażnicy miejscy w związku z na przykład z uprawnieniami do mandatowania osób, a z kolei strażacy w związku na przykład z tymi procedurami, które dotyczą pewnej oceny zagrożenia przeciwpożarowego w budynkach, które oceniają... Które muszą, jak to się mówi, odebrać. Obowiązek dotyczyć tak będzie również pracowników sądów, prokuratur, zatem między innymi na przykład sekretarki tam pracujące, czy też zatrudnieni ochroniarze również będą zobowiązani do składania takich oświadczeń majątkowych, prawda? Tutaj jeszcze jest również pewne zawieszenie, to trwa jeszcze analiza tych przepisów, bo być może będzie podjęta decyzja o tym, żeby wyłączyć pewną kategorię tak zwanych pracowników usługowych, to się chyba tak nazywa, z tego obowiązku, także być może tutaj też będą jakieś zmiany wprowadzone. Na pewno tak naczelną zasadą jest to, żeby ten katalog osób zobowiązanych znacząco poszerzyć i wejść z tymi rozwiązaniami tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi ryzykami korupcyjnymi, czy z potrzebą transparentności zarządzania instytucjami. Pana zdaniem te rozwiązania nie stoją w sprzeczności z intencją ustawy o ochronie danych osobowych, ba, może nawet z konstytucyjnym prawem do ochrony prywatności? Panie redaktorze, szanowni państwo, ta ustawa będzie czymś, co nazywa się w języku prawniczym lex specialis, więc pracujemy nad rozwiązaniami, które mają mieć pewną ponadstandardową moc. Także mamy świadomość tej potrzeby wynikającej z ochrony danych osobowych, z ochrony prywatności, natomiast uznajemy, że osoby, które zarządzają naszym państwem, osoby, które mają wpływ na to, jak Polska wygląda, jak jest zarządzany majątek narodowy, powinny mieć świadomość tego, że są również na zupełnie innej, na innym poziomie, że tak się wyrażę, kontroli społecznej. Ale takie wątpliwości ma na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Prawo do prywatności, jak wiadomo, nie jest bezwzględne, tyle tylko, że można się zastanawiać, czy w imię przejrzystości musimy badać na przykład majątek strażaka. Panie redaktorze, naszym zdaniem w imię przejrzystości powinniśmy mieć takie mechanizmy i zasady życia państwowego, które powodują, że korupcja nie będzie tolerowana, a zarządzanie naszym majątkiem będzie prowadzone w sposób efektywny i sprzyjający nam wszystkim. Co oczywiście nie oznacza, że się zamykamy na dyskusje i pewne sygnały. No, jesteśmy na początku pracy nad tymi projektami, prowadzimy szerokie konsultacje społeczne, przed nami jeszcze kolejna tura konsultacji z samorządowcami, praca z ministerstwami i później jeszcze długa procedura parlamentarna. Także na pewno tego typu uwagi będą brane pod uwagę i jeszcze będziemy rozważać, co ewentualnie można zmienić w projekcie, żeby on jakby ideę po większej jawności państwa realizował, ale również nie narażał niepotrzebnie tej ustawy na konflikty z innymi przepisami. Domyślam się, że sporo uwag zgłoszą dzisiaj słuchacze, jak sądzę, pewnie sporo celnych. Spotkamy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, na antenie przed godziną 13. Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, jest naszym gościem 19 minut po południu. Oświadczenia majątkowe w nowym kształcie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu, polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż. Now Pan Andrzej komentuje, pracownicy służb publicznych muszą mieć jawne dochody, ale nie wszyscy do wiadomości ogólnej. Niestety zawiść ludzka trudna jest do przecenienia i czyjś majątek, na przykład ze spadku po wujku z Ameryki, może zostać przez wielu uznany za przychód z łapówek. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Na początek dziękuję, że udało mi się do was zadzwonić. Mhm. Ja jestem emerytowanym strażakiem, 30 lat służyłem w straży i na początek taka rzecz. Składałem oświadczenia majątkowe co roku. Te oświadczenia nie były kontrolowane przez nikogo, bo ponieważ one były zamknięte, schowane w szafie. Na dzień dzisiejszy, według nowego projektu, komendant będzie mógł je otworzyć i skonsultować sobie dowolnie z kim chciałby w komendzie. Więc uważam, że to jest trochę taka dziwna rzecz i to nie powinno mieć miejsca, to raz. A po drugie, wszystkim, którzy składają te oświadczenia majątkowe, radzę po prostu zrobić sobie rozdzielność majątkową z żoną i wtedy będzie święty spokój. Żona będzie miała swoją, a do oświadczenia majątkowego, stanu majątkowego żony, nie będzie się po prostu wpisywało. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja się tak zastanawiam, czy to, że od strażaków na przykład się będzie wymagało takich oświadczeń, czy one będą bardziej wnikliwie sprawdzane, wynika z tego, że strażacy, mówiąc wprost, częściej dają w łapę, bo żadnych takich statystyk CBA nie przedstawia. Czy wynika z czego innego? A mnie się wydaje, że po prostu to jest taka bolszewicka dociekliwość naszego rządu obecnego. To są mocne słowa, ale nie da się wszystkiego kontrolować i mieć jakiś poziom zaufania społecznego w narodzie. Tego się nie da. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Ktoś podpisany M napisał: proszę dodać, że zobowiązani będą także lekarze orzecznicy ZUS-u, KRUS-u oraz wszyscy pracownicy firm biorący w jakikolwiek sposób w procedurze przetargowej. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja uważam, że to te wszystkie ustawy idą jeszcze to są za mało. Ja myślę, że powinny iść dalej. Dalej powinniśmy, wszyscy powinniśmy składać oświadczenia majątkowe. Sami powinniśmy je składać. One powinny być jawne, przetwarzane przez wszystkich, bo następnie zrobiona zostanie ustawa, która będzie potrafiła, jak powiedział tutaj pan ten rzecznik, będą efektywnie zarządzać majątkiem wspólnym, bo ten majątek, jesteśmy w Polsce, to nie jest nasz majątek, tylko to jest majątek wspólny. Mhm. I zawsze ktoś się dorabia, ktoś się dorobił, więc dlaczego nie mamy temu, co się dorobił, dać tym, co się jeszcze nie dorobili. I państwo to rozdzieli mądrze, bo państwo oczywiście wie najlepiej. I państwo wtedy zawsze, władza, która jest, zawsze będzie miała lepszy wynik wyborczy i będzie lepszy, wiadomo, że będzie dobrze chciała dla obywateli. Dziękuję. Pan Krzysztof sumuje, no to mamy poważny kryzys zaufania państwa do obywateli do państwa, czyli w sumie obywateli do obywateli. 7 trójek na początku 22. Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Mówiąc zupełnie poważnie, uważam, że pomysł całkiem dobry. Bo powstaje pytanie, czy przypadkiem my wszyscy nie składamy oświadczeń majątkowych co roku, składając PIT-y. Więc wydaje mi się, że tak. A tak naprawdę chciałbym, żeby Polska się zbliżyła do modelu skandynawskiego, gdzie we wszystkich firmach, również prywatnych, na ścianie wisi tabliczka, na której wiadomo, kto ile zarabia, ile zarabia szwagier szefa, ile zarabia dziunia szefa, ile zarabiają pracownicy na równoległych stanowiskach. I wtedy mamy wiadomo, kto na ile zasłużył, tak? Natomiast kończąc już, bardzo bym chciał, żeby polscy szeryfowie byli naprawdę bez skazy. Bo nie tak dawno gazety pisały, media podawały, że kongresy partyjne dwóch partii rządzących pod hasłem konferencji klimatycznych zostały zorganizowane za unijne pieniądze, swoje śledztwa. Byłoby dobrze, gdyby szefowie byli bez skazy, bo niedawno gazety podawały, że emeryci, licealiści, studenci wpłacali kwoty po kilkadziesiąt tysięcy na konta właśnie tych partii, które w tej chwili takie szeryfowskie porządki nas wprowadzają. Byłoby dobre, gdyby szeryf naprawdę nosił złotą gwiazdę, ale ta gwiazda nie była spleniona rozmaitymi brązowymi rzeczami. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. Wspomniał pan o zeznaniach podatkowych. To jednak inny dokument, aniżeli oświadczenie majątkowe. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie: oświadczenia majątkowe w nowym kształcie. Czy tak, czy nie? Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Jawność życia publicznego jest jednym z kanonów demokracji i oczywiście jest ważna, na przykład z takiego punktu widzenia, żeby unikać sytuacji korupcyjnych. Wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie korupcją, tego rodzaju jawność w postaci również oświadczeń majątkowych pewnie jest pożądana. Pytanie, czy akurat w przypadku Polski grupa miliona czy półtora miliona osób rzeczywiście jest narażona na takie procesy korupcyjne i czy w każdym takim przypadku rzeczywiście istnieje taka konieczność, aby oświadczenia majątkowe tych osób były jawne. Inna jeszcze rzecz, czy publikacja tego rodzaju oświadczeń nie zagraża jakoś funkcjonowaniu tych osób, no bo w takich oświadczeniach podawane są różnego rodzaju dane osobowe, które w działalności osób w różnych funkcjach czy też zawodach mogą po prostu utrudniać funkcjonowanie. Stąd no, pewnie trzeba byłoby w odniesieniu do każdej grupy zawodowej czy każdego stanowiska, które jest objęte tym projektem ustawy, jednak indywidualnie rozważyć, czy i w jaki sposób publikacja oświadczenia majątkowego nie wpłynie negatywnie na możliwość wykonywania pracy na takim stanowisku. Dodajmy i powtórzmy to, co usłyszeliśmy od pana Stanisława Żaryna, że pomysłodawcy, ustawodawcy, twórcy projektu częściowo wycofali się z publikacji w internecie tych oświadczeń. Zatem wrócimy do tego poprzedniego katalogu, jeżeli chodzi o jawność majątkową internetową. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim słuchaczom i po prostu poprosić ich o to, żeby pamiętali o tej zasadzie, że naprawdę winny jest człowiek dopiero po tym, kiedy mu się tę winę udowodni. Natomiast państwo stawia się w takim miejscu, gdzie zawsze będzie mógł tę winę udowodnić. Po prostu nawet jeżeli ktoś się pomyli z jakimś oświadczeniem majątkowym, to po prostu już będzie pretekst do tego, żeby mu po prostu wytoczyć jakieś tam postępowanie. Uważam, że naprawdę ingerencja państwa w nasze prywatne rzeczy idzie tak bardzo głęboko, że powinniśmy się naprawdę wszyscy zjednoczyć i powiedzieć stanowczo nie, dosyć, naprawdę dosyć tego. Z drugiej strony ktoś napisał, jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie powinien widzieć problemu w złożeniu takiego oświadczenia. Ważne, żeby obowiązek ten dotyczył grup zawodów, w których ma to sens. Nie wyobrażam sobie, żeby takie oświadczenie miał składać na przykład stolarz czy kurier. Pan Zbigniew z nami. Witam pana. Halo? Dzień dobry, Zbyszek. Dzień dobry panu. Szanowni, mnie to tak dziwi taki opór w stosunku do tych oświadczeń majątkowych, dlatego że w Szwecji, jeżeli pan sobie wejdzie na stronę internetową numerów telefonicznych szwedzkich, to jest oprócz tam danych osobowych typu imię, nazwisko, singiel, nie singiel, adres zamieszkania dokładnie, jaki jest łącznie z mapą, jest roczne oświadczenie z przychodów, jest jednocześnie podana średnia roczna w Szwecji i przychód danego obywatela. To jest prawda, rzecz dotyczy panie Zbigniewie nie tylko Szwecji, ale również Norwegii, właśnie, Finlandii. To wszyscy widzą, wie pani, wtedy sąsiad wie, czy ktoś, kto jest na zasiłku socjalnym, pływa jachtem, czy to ma pokrycie, czy to nie ma pokrycie. Tam dodajmy... A tak ktoś opowiada, że tu się w Totka wygrało, prawda, czy tam emerytowana babcia wpłaciła na mieszkania dla wnuków. No i takie historie będziemy ciągnęli w nieskończoność, a tu wszystko jest na tapecie. Ja, i Szwecja, gdzie jest, wie pan, nasza, i teraz nie wiem, jak nasza ochrona danych osobowych ma się o tej szwedzkiej ochrony danych osobowych, no bo tam jest ta totalna jawność, a u nas na wszystko trzeba mieć zezwolenie, pozwolenie i ukrywamy się, gdzie się możemy. Wspomniał pan o państwach skandynawskich, rzeczywiście w Szwecji, Norwegii, Finlandii, jawność dotyczy pewnego wycinka zeznania podatkowego i w internecie można sprawdzić wysokość przychodu w danym roku każdego obywatela, wartość aktywów, które posiada, także podatku, który zapłacił. Nie poznamy jednak szczegółów jego pensji. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem się odnieść do tematu, który jest tu poruszany. Jak najbardziej na pewnych stanowiskach wszystko powinno być transparentne, ale osobiście zastanawiam się, w jaki sposób ten biedny strażnik miejski, jak będzie jakakolwiek kontrol będzie mogła wykazać, że on pobrał jakieś dobro majątkowe w zamian za to, że nie wystawił mandatu za 50 zł. To jest pierwsza rzecz, a co do strażaka... Znaczy, sugeruje pan, że w tym przypadku na łapówkach trudno się będzie dorobić, tak? No myślę, że tu po prostu jest nieosiągalne, żeby to zobaczyć. Zresztą no nie spotkałem się jeszcze ze strażnikiem miejskim, który by chciał ode mnie łapówkę. A co do strażaków, bo pan rzecznik powiedział, że oni również są w grupie ryzyka przy odbiorach przeciwpożarowych. Budynków, ja tak. Ja akurat działam w branży budowlanej i wiele takich odbiorów przeszedłem. i nie spotkałem się, żeby jakikolwiek strażak próbował cokolwiek przekręcić, raczej zawsze w drugą stronę. Wiadomo jest, że jak przychodzi strażak, to odbiór będzie jednym z gorszych, jaki jest na budowie. To żartów nie mam. 7 trójek na początku 22. Małgorzata Brennek, Fundacja Republikańska, ekspert zajmujący się problematyką korupcji. Myślę, że ta propozycja jest nietrafiona i że ustawodawca nie przemyślał konsekwencji tego rodzaju przepisów, ponieważ po pierwsze wynika to z tego, iż nie doprecyzował on definicji osoby, która będzie zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych. Powinna to być osoba, która ma określone władztwo decyzyjne, w związku z tym decyduje o wydatkowaniu znacznych sum pieniędzy publicznych. Niestety takiej definicji nie ma, w związku z tym lista osób, które są zobowiązane do składania oświadczeń, jest z jednej strony za szeroka, ponieważ znajdują się tam osoby, które nie mają w zasadzie żadnego wpływu na decyzje, które wiążą się z dysponowaniem majątku publicznego, takie na przykład jak strażnik gminny, czy osoby, które wydają decyzje o charakterze deklaratoryjnym, tak jak to ma miejsce w przypadku około 10 tysięcy pracowników ZUS. Z tego punktu widzenia jest on zbyt szeroki, natomiast jest również z drugiej strony zbyt wąski, ponieważ na tej liście brak jest osób, które decydują o wydatkowaniu bardzo dużych sum pieniędzy. I takim przykładem mogą być na przykład dyrektorzy oddziałów ZUS-u czy dyrektorzy departamentu w różnych instytucjach. Po prostu nie ma precyzyjnej definicji, kto ma znaleźć się na tej liście. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ustawa o jawności życia publicznego, jak pan wie, zawiera sporo nowych rozwiązań. Między innymi, o czym dzisiaj akurat dyskutujemy, czym zajmujemy się, poszerza listę zawodów pełnionych publicznie funkcji zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Poszerzenie tej listy budzi pana wątpliwości? Tak, budzi moje wątpliwości, przy czym tak porządkująco, po pierwsze jest rozszerzony katalog osób, które w ogóle są zobowiązane do składania oświadczeń, na przykład będą to robili szeregowi żołnierze, natomiast dodatkowo decyduje się, czy proponuje się, żeby te oświadczenia, czy duża część tych oświadczeń była publicznie dostępna w internecie. Już nie, otóż właśnie to się zmieniło, bo jestem po rozmowie z panem Stanisławem Żarynem i dziś już z pewnych rozwiązań, które były do dziś znane, pomysłodawca, ustawodawca wycofuje się, to znaczy ten poszerzony katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń, ich nie będzie dotyczyła publikacja w internecie. Myślę, że to jest zmiana w dobrym kierunku i Panoptykon o tą zmianę postulował i o nią walczył, więc to jest pewnego rodzaju sukces. No, ja myślę, że tutaj ważne jest to, o czym pani też z Fundacji Republikańskiej przed chwilą mówiła, że kluczem do decydowania, jakie oświadczenia powinny być jawne, jest to, czy ktoś ma wpływ na podejmowanie decyzji. I ja bym jeszcze dorzucił drugi klucz, to znaczy to, czy ktoś na przykład ubiega się o mandat jako czy do samorządu, czy do Sejmu. Osoby spełniające jeden z tych dwóch wymogów, ich oświadczenia majątkowe powinny być jawne. Natomiast czyli również te oświadczenia, pana zdaniem, powinny dotyczyć kandydatów, tak? No, jeżeli chodzi o kandydatów, to no, tutaj mam mieszane uczucia, ale zdaje się, że tak. I projekt tutaj wychodzi temu naprzeciw, bo na przykład kandydaci na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą musieli takie oświadczenia składać. Tak. Natomiast jeszcze bym zwrócił uwagę, bo też słyszałem tą zapowiedź ze strony pana rzecznika prasowego. No, cały czas rozmawiamy o zapowiedziach, a nie o projekcie ustawy. No, tak, nad ustawą ciągle się pracuje, to prawda. Tak, ale już na poprzednich spotkaniach słyszałem pewne zapowiedzi czy deklaracje, które niestety później nie znajdowały odzwierciedlenia w następnej wersji projektu. Mam tutaj na myśli na przykład informacje na temat tego, ile i skąd pieniądze czerpie małżonek takiej osoby. I tutaj docierały do nas bardzo zaniepokojone głosy osób, które pełnią pewnego rodzaju funkcje publiczne, ale ich małżonkowie mają własne firmy, prowadzą działalność gospodarczą, no i nie bardzo chcą informować o tym, jakie mają źródła dochodu, kto jest ich kontrahentem, no bo to znacząco utrudni im prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo, pan minister Wąsik zadeklarował, że ta informacja zostanie wykreślona. Na razie się to nie stało, no więc cały czas czekam na nie tyle deklaracje, co konkrety w formie projektu ustawy. Niektórzy uważają, ten argument często jest podnoszony w dyskusji o tych założeniach do ustawy, że ustawa uderza w prawo do prywatności. Tyle, że niby kontrargumentują, że to prawo przecież nie jest bezwzględne, bo jeśli chcemy jawności poczynań władzy, urzędników, no to w wielu przypadkach to prawo do prywatności ograniczamy. I to jest znane z przeszłości, czyż nie? Oczywiście każde prawo człowieka, zarówno prawo do informacji, jak i prawo do prywatności ma swoje granice. Myślę, że tutaj bardzo łatwo tę granicę tak wskazać. Mówimy o jawności życia publicznego. Taki jest też tytuł ustawy. Tak. Zgadzam się w związku z tym, że zwana informacja potocznie ustawa majątkowa, ale no, to tak nazywane na potrzeby dziennikarskie. Tak, jeżeli chodzi o życie publiczne tych osób, które wydają decyzje, to znaczy to, ile zarabiają, jaką nagrodę dostają, to owszem, te informacje powinny być jawne. Natomiast każdy, także urzędnik, ma prawo do swojej prywatności i trudno mi zrozumieć, dlaczego społeczeństwo ma mieć informacje na temat tego, czy urzędnik wziął kredyt na budowę domu, albo czy zainwestował swoje oszczędności w takim, a nie innym funduszu inwestycyjnym. Ale z tego, co zrozumiałem, postronny obywatel takiej informacji nie będzie miał, ponieważ nie będzie, o czym wspominaliśmy, jawności tych oświadczeń w internecie. No oczywiście, tutaj wracamy do tej zapowiedzi. Tak, no zobaczymy, na ile to trwała zapowiedź, ale zdaje się, że bardzo poważna. Z drugiej strony nikt nie dyskutuje o tym, że na przykład posłowie, senatorowie, członkowie rządu, prezydent składają oświadczenia majątkowe. Skoro normalnie traktujemy oświadczenie posła, no to chyba za coś normalnego możemy uznać oświadczenie na przykład policjanta. No właśnie, tu jest problem polegający na tym, że inny jest zakres władzy, inny zakres decyzyjności szeregowego policjanta i posła. I ludzie, którzy decydują się na karierę publiczną w polityce, zdają sobie sprawę z tego, że muszą się podzielić informacjami na swój temat, no bo my jako wyborcy mamy prawo jakby oceniać te osoby i działalność. Myślę, że jeszcze skoro mamy tą zapowiedź dobrej zmiany, to dobrym punktem byłoby jeszcze wspomnieć, że są już dzisiaj problemy z oświadczeniami majątkowymi, których ustawa niestety nie rozwiązuje. Bo jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na oświadczenia majątkowe chociażby posłów, które są dostępne w internecie, to naprawdę ich analiza, przejrzenie jest bardzo trudne z prozaicznego powodu. Otóż wszystkie są uzupełniane ręcznie i no konia z rzędem temu, kto jest w stanie przeczytać to, co posłowie tam w tych oświadczeniach piszą. Pytanie też, na ile poważnie traktujemy te oświadczenia majątkowe, na ile poważnie traktowaliśmy w przeszłości, jak egzekwujemy odpowiedzialność za złożenie na przykład oświadczenia nieprawdziwego, bo ja pamiętam słynną sprawę jednego z posłów, który zapomniał wpisać samolotu do oświadczenia majątkowego. Nie słyszałem, żeby poniósł jakieś wstrząsające konsekwencje. No tak, i oczywiście tu jest, to nas prowadzi do ważniejszej dyskusji na temat tego, czy prawo jest nie tylko dobrze napisane, ale też później dobrze egzekwowane. Jeden ze słuchaczy przywołał i słusznie przykład Szwecji. To sprawa dotyczy nie tylko Szwecji, ale również Norwegii, Finlandii. Ja przypomniałem słuchaczom, choć pewnie większość wie, że tam każdy obywatel w internecie może sprawdzić wysokość przychodu w danym roku każdego obywatela, wartość jego aktywów, ale także skład całego podatku. Krótko mówiąc, dowiedzieć się, jaki podatek zapłacił, choć w pewnym momencie w krajach Szwecja, Norwegia, w Finlandii chyba nie, ale w Szwecji, Norwegii wprowadzono, co bardzo ciekawe, pewne ograniczenia polegające na tym, że nie można sprawdzić tego anonimowo. To znaczy, krótko mówiąc, sprawdzający wie, kto go sprawdza i co się stało. Otóż zainteresowanie spadło o 90%. No tak, i to pokazuje, że ten model, no on wynika z uwarunkowań kulturowych, których u nas po prostu nie ma. To jest długa tradycja, bo takie publikacje w Skandynawii są znane od 100 lat. To prawda, a jednocześnie mimo tej długiej tradycji i jakiejś, jakby się wydawało, takiego pogodzenia się z tym pomysłem, ta zmiana, o której pan wspomniał, pokazuje, że to jest tak naprawdę tylko ludzka ciekawość. Pożywka dla ludzkiej ciekawości, no bo jeżeli mówimy o tym, że jawność oświadczeń majątkowych ma służyć walce z korupcją, bo ten argument się przewija najbardziej, to przecież to nie ja ani pan jesteśmy od tego, żeby walczyć z korupcją. Żeby analizować oświadczenia. Analizować oświadczenia. Ale wie pan, zastanawiam się, że sporo takich zuchów się znajdzie, którzy będą właśnie te oświadczenia analizować. Oczywiście, i w razie czego informować służby. Tak, no to jest promowanie braku wzajemnego zaufania, wzajemnej takiej kontrolowania siebie i nie widzę w tym żadnych pozytywów. Czy ja wiem, z drugiej strony od lat o tym się rzadko mówi, na przykład dopuszczamy takie rozwiązanie, mianowicie donosy do urzędów skarbowych. Wbrew pozorom, mimo że Polacy zazwyczaj dobrze o sobie myślą, to donosimy na potęgę do urzędów skarbowych. Co więcej, urzędy te donosy traktują poważnie, mimo że są anonimowe. No tak, anonimowe. A proszę zwrócić jeszcze uwagę, jak taka szeroka jawność oświadczeń majątkowych, ta, która była w pierwotnej wersji projektu, wpłynęłaby na relacje społeczne. No bo dzisiaj możemy nie dzielić się informacjami na temat swoich dochodów, będąc urzędnikiem z na przykład dalszą rodziną, z kolegami, którzy chcieliby od nas pożyczyć pieniądze, jeżeli się dowiedzą, że mamy jakieś oszczędności, albo będą się z nas śmiali, że będąc urzędnikiem zarabiamy mało pieniędzy. Nie widzę w tym korzyści. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon, jest moim gościem. 19 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Sporo telefonów zatem. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam Państwa. No takie spostrzeżenie pierwsze, to widać zmęczenie materiału w PiS-ie, bo chyba im się już rządzić nie chce. Jak wprowadzają takie ustawy, no to wiadomo, że padnie im od razu. No ale to jest ich sprawa. No ja zauważam jedną sprawę. Wprowadźmy dla wszystkich te obostrzenia, tylko zauważmy jedną sprawę. Niech mi ktoś wskaże choć jedną sprawę, której wykazał sąd na podstawie właśnie tych oświadczeń, jakieś przekręty. Choć jedną sprawę w Polsce. Wrócę do tego pytania, będę miał okazję. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Witam. Wiele rzeczy, z którymi ja się zgadzam, już zostało powiedziane tutaj odnośnie innej kultury w Skandynawii, odnośnie ograniczeń wolności. Jest jeszcze jedna rzecz, która nie została powiedziana. Oprócz tego, że każdy obywatel będzie mógł zobaczyć, ile zarabiamy, co więcej, jakie rzeczy, jakie zobowiązania finansowe mamy lub jakie na przykład środki trwałe o wysokiej wartości przechowujemy w domach, to samo będą widzieli złodzieje. Pan Tom komentuje, korupcja układu oraz układziki na poziomie gmin, powiatów to jest kanon, to jest norma. Zwłaszcza jeśli mamy na myśli obsadzanie swoich na intratnych stanowiskach. Tam, gdzie są publiczne pieniądze, jawność musi być w 100%. A jeśli nie, to wolna droga, niech że ci wszyscy, którzy są tak oporni, zakładają własną działalność gospodarczą. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Do tego, co było powiedziane, ja chciałbym jeszcze dodać to, że chyba legislator nie bardzo zdaje sobie sprawę, jakie skutki może mieć opresyjność tego nowego prawa. Tutaj w gronie znajomych analizujemy to z dwóch stron. Po pierwsze ze strony poszerzenia listy osób, które będą zobowiązane do składania takich oświadczeń. Proszę zwrócić uwagę, że sam fakt na przykład występowania na liście egzaminatorów żeglarskich, bo jest tam taki punkt, że egzaminatorzy pojazdów też będą tym objęci. Tak. Sam fakt bez egzaminowania już spowoduje, że będzie nałożony obowiązek składania oświadczenia. Dodatkowo tutaj w gronie znajomych przyznaję, że zaczynamy się zastanawiać, czy nie wycofać się ze wszelkiej działalności społecznej, chociażby w stowarzyszeniach, w których taką działalność pełnimy, a także w działalności gospodarczej ze względu na brak precyzyjnej definicji osoby publicznej, o czym już było tutaj powiedziane w audycji. Także sądzę, że legislator bardzo mocno nie przemyślał całej sprawy, a może przemyślał. Ustawodawca, jak wiemy, pracuje. Oświadczenia majątkowe w nowym kształcie. Czy tak, czy nie? Polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż. Proszę tam zajrzeć koniecznie. Pan Robert komentuje. Oczywiście, że jawność majątków powinna być jawna, ale w przypadku małej grupy osób. Problem w tym, że w Polsce w związku z olbrzymią biurokracją osób, które można korumpować, jest mnóstwo. Okazji także mnóstwo. Zatem ten rząd kontynuuje kierunek antywolnościowy. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. po wysłuchaniu głosów przeciw wcześniejszych słuchaczy, zacytuję tylko jedną ostatnią zwrotkę wierszyka, które napisałem wczoraj przed świtem. Wrzeszczą tłuste mi się, wśród elit zawrzało nieszczęście, a mi się wreszcie spodobało. Ja prowadzę niewielką działalność gospodarczą i nie mam nic przeciwko temu, aby Urząd Skarbowy czy ktokolwiek kontrolował mnie w środku nocy. Po prostu nie mam nic za uszami ani pod paznokciami. Jestem za, dlatego, aby czarne owce, biorąc pod uwagę to, że będą kontrolowane, nie pchały się na funkcje publiczne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Marcin jeszcze z nami. Panie Marcinie, witam. Halo? 7 trójek na początku 22. Pan Marcin, za chwilę wcześniej Grażyna Kopińska, Fundacja imienia Stefana Batorego. Ekspert w programie Odpowiedzialne Państwo. Jawne oświadczenia majątkowe są jednym z narzędzi zapobiegania korupcji. Jednakże, żeby ona rzeczywiście spełniała swoją rolę, ważne jest, żeby nie obejmowała zbyt duże ilości osób. Przede wszystkim ważne jest to, jaki jest stan majątkowy, a właściwie jak przyrasta stan majątkowy osób pełniących funkcję publiczną, ale w wypadku tych osób, które podejmują rzeczywiście ważne decyzje, zwłaszcza finansowe dla życia publicznego, które decydują o tym, w jaki sposób pieniądze publiczne są rozdysponowane. Natomiast jeżeli rozszerzamy zanadto ten krąg osób, to po pierwsze istnieje duży opór wśród osób, które nie pełnią tak ważnych funkcji, wyłącznie jakieś pomocnicze. Buntują się, więc jest sprzeciw społeczny przeciwko ujawnianiu ich majątków. A ponadto problem polega też na tym, że skuteczny jest wtedy, kiedy odpowiednie służby są w stanie sprawdzić prawdziwość tychże oświadczeń. Już w tej chwili prawie 500 000 osób składa jawne oświadczenia majątkowe. Rozszerzając od niemal 400 000, dochodzimy prawie do 1 000 000. Nie ma szans, żeby sprawdzić prawdziwość tych oświadczeń. W związku z tym może się okazać, że ten instrument jest po prostu niemalże nieużyteczny. Pani Jola pisząca komentuje jako mieszkanka niewielkiej gminy. Wiem, jak wielka zawiść jest w ludziach. Nie trudno mi wyobrazić sobie sytuację, gdy mieszkańcy wytykają na przykład burmistrzowi, że jest za bogaty. Albo strażakowi, że dostaje za wysoką pensję. To zbyt daleko idące naruszenie prywatności. Zdaniem słuchaczki. Pan Paweł, panie Pawle? Witam, panie Kubie. Witam bardzo pana. Się cieszę, że udało mi się zadzwonić. Powiem panu szczerze, że zawsze sobie staram swój dzień tak ułożyć, żeby pana słuchać od godziny 12. Cieszę się. Ale do rzeczy. Moja żona jest urzędnikiem państwowym. Ta ustawa też by ją objęła. Tak? No nie zarabiasz, tak powiem, wysokich środków. Ja mam działalność gospodarczą. No nie najgorzej sobie, że tak powiem, radzę. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czyli teraz w oświadczeniu majątkowym żona musiałaby wykazać wszystkie nieruchomości, ruchomości plus powiedzmy stany konta na dzień takiego oświadczenia. I jakby szefowa, że tak powiem, mojej żony albo ktokolwiek inny sprawdził z kwotą zarobków miesięcznych, no to zapał mi się za głowę, no bo to są tam powiedzmy no, naprawdę drobne kwoty. No i teraz, czy w tym momencie moja żona, że tak powiem, nie byłaby albo podejrzana o korupcję, albo nie byłbym, że tak powiem, na talerzu, tak? Ewentualnie. Z drugiej strony, pan Jacek, troszkę a propos tego, o czym pan opowiada, komentuje, tak się zastanawiam, skąd takie oburzenie doszukiwania się bolszewickiej analogii. Celnicy od blisko 10 lat co roku składają oświadczenia majątkowe. Wiadomo, czołówka w świadomości obywatelskiej, podrogówce, lekarzach. Nie słyszałem nigdy oburzenia próby obywatelskiej obrony. Wiadomo, celnik to celnik. Teraz oburzenie. Za chwilę ruszą pewnie marsze protestacyjne. Jak można wykorzystać oświadczenie przeciw obywatelowi? Co za bzdury, pisze pan Jacek. Coś mu dopiszą? Jak można niechcący pomylić się w oświadczeniu? Zapomniałem wpisać drugiego mieszkania? Pani Anno, witam. Halo? Pani Anno? Tak, dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam. Kłaniam się. Ja mam tylko takie ogólne spostrzeżenia, które wynikają z różnych tam spotkań i rozmów z ludźmi już od dawna. Jeżeli chodzi o różne nadużycia, o różne nieprawidłowości, oczywiście z oburzeniem. Nie powinno tak być, prawda? Trzeba to wszystko ująć w jakieś karby, trzeba się tym zająć. Mhm. A jak przychodzi do jakiejś regulacji, czy do jakichś, prawda, uformowaniem tych spraw, które mogłyby zapobiegać właśnie tym, że nadużyciom. To są wątpliwości. Na przykład, albo wręcz oczywiście, sprzeciw. Protesty, to samo dotyczy na przykład sądów. Ile razy ja to słyszałam, jakie straszne są te sądy. A jak do czego przychodzi? O nie, nie no, ma po ale prostu. Ale to by widać w naszych sondażach, pani Anno, bo kiedyś, pamiętam, zapytałem słuchaczy o to, czy sądy trzeba zmieniać, reformować. Zdecydowana większość aż 70 kilka procent odpowiedziało, że tak, ale jeśli zapytałem już o pomysły rządowe, to już ta akceptacja była mniejsza. Pan Kuba, panie Kubo, krótko proszę, audycja mi się kończy. Witam pana, halo? Może następnym razem. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. W kwestiach oświadczeń ekonomicznych mamy właściwie takie zderzenie dwóch porządków. Jeden to jest taki porządek społeczny, kwestia prywatności, poczucia bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że tego typu informacja może być wykorzystywana przeciwko człowiekowi. Ze strony państwa być może, ale też być może ze strony innych ludzi, powiedzmy nieformalnych instytucji, które mogą do takich informacji docierać. Z drugiej strony wiadomo, że w jakiś sposób podnosi to jakość przestrzegania porządku prawnego stosunkowo łatwiej. Wtedy można skontrolować na przykład poziom korupcji w rozmaitych państwowych instytucjach. To jest kwestia wyważenia. Bardzo trudno jest powiedzieć, czy obecne rozwiązania dają wystarczającą relację jakiegoś zabezpieczenia praw jednostki w stosunku do zagrożenia korupcją i jak bardzo ta relacja zostanie zaburzona. Czy zaburzona na plus, czy zaburzona na minus. Bardzo trudno jest w tej chwili ocenić taki wpływ. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu. I pan Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Witam ponownie. Słyszymy się, tak? Pan Wojciech Klicki? Tak, tak, tak. Dzień dobry. Tak, tak, tak. Oświadczenia majątkowe w nowym kształcie. Na tak 41% internautów trójkowych, na nie 59%. Pan Stanisław Żaryn, powtórzmy w zasadzie wiadomość dnia. To znaczy informacje o tym, że zrezygnowano z publikacji w internecie dla osób objętych obowiązkiem składania oświadczenia majątkowego. Mówimy znaczy, o tej liście poszerzonej. Tylko nieścisłość panu redaktorowi wtargnęła. Chodzi o to, że ten katalog nie będzie tak szeroki, jak powszechnie tak zakładano. Także publikowane oświadczenia majątkowe będą dostępne w sposób dostępny, ale jedynie... Ale nie w takim zakresie. Tak, jedynie w stosunku do tych osób, które jakby pełnią kluczowe role w instytucjach, najważniejszych instytucjach państwa, bądź też w ogóle takich osób decyzyjnych. No ale istotne w tej sprawie, czyje oświadczenia publikujemy, a których oświadczeń nie publikujemy, jest znalezienie jakiegoś klucza, jakiegoś wzoru, jakaś umowa, która będzie przejrzysta i jasna. Na przykład, no, kto pełni funkcje publiczne? Panie redaktorze, minister Maciej Wąsik dzisiaj zadeklarował, że ten katalog osób, które obejmie obowiązkowa publikacja oświadczenia majątkowego w internecie, będzie zbliżony do tego, co mamy w chwili obecnej. Także ten katalog nie zostanie jakoś mocno poszerzony, natomiast zostanie poszerzony katalog osób, które są zobowiązane w ogóle do złożenia oświadczenia majątkowego, tylko że te oświadczenia pozostaną jakby w dyspozycji instytucji, w których służb. Te osoby pracują i odpowiednich służb. Tak jest. To pana uspokaja, pan Wojciech Klicki? No, zdecydowanie uważam, że jest to krok w dobrą stronę i to jest realizacja tego, o co fundacja apelowała. Natomiast oczywiście cały czas jesteśmy na poziomie deklaracji. Jestem bardzo ciekaw, jak ta lista zostanie skonstruowana, no bo tutaj oczywiście szczegóły są szalenie istotne. No i myślę, że tutaj możemy też przekierować w takiej sytuacji dyskusję na to, że nadal katalog osób, które będą składały oświadczenie majątkowe, to jest 118 typów zawodów i te osoby też będą miały pewne naruszenie ich prawa do prywatności, tylko w mniejszym zakresie, ponieważ oświadczenia nie będą dostępne publicznie, a będą dostępne tylko dla szefostwa. Wydaje mi się, że to jest do analizy i do głębokiego przemyślenia, czy poszerzanie też tego zakresu jest konieczne, no ale czekam na nową wersję projektu i mam nadzieję, że realizacja tych deklaracji będzie pełna. Stanisław Żaryn, kiedy ustawa ma wejść w życie? Jakie są plany? Ustawa... No, panie redaktorze, no, dzisiaj akurat z panem Wojciechem Klickim uczestniczymy w kolejnej turze rozmów z organizacjami społecznymi, także mamy do czynienia z pewnym etapem, który jest dosyć wczesnym. Mamy przed sobą etap konsultacji międzyresortowych, wyborach, to dopiero później ma szansę trafić do parlamentu, także mamy przed sobą miesiące pracy jeszcze nad tym projektem, także myślę, że najwcześniej pierwszy kwartał roku 2018 to jest ten czas, kiedy ta ustawa może zostać uchwalona. Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. My usłyszymy się jutro po godzinie 12, wyjątkowo również dziś po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Tylko dzisiaj lodówka No Frost LG 200 cm Inox A++ taniej o 350 zł. Drukarka wielofunkcyjna Canon taniej o 80 zł. Smartfon Honor 8 taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Oraz cukier biały jedyne złoty 79 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj i wypadanie włosów. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład Sharp telewizor Smart 40 cali za jedyne 1111 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. To face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt. Życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. A na święta w Play smartfon Samsung Galaxy A5 z super dokładnym autofokusem. Teraz przeceniony z 629 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa.